initiatieven voor een bestand verwelkomt, maar dat het uiteindelijk aan de partijen zelf is om duidelijk te maken dat ze een staakt het vuren willen. De Amerikaanse telecomgigant AT&T gaat de krachten bundelen met Discovery. De mediatak van AT&T, Warner Media, met onder meer CNN en streamingdienst HBO, wordt daarvoor afgesplitst. Door de fusie met Discovery krijgen streaminggiganten als Netflix en Disney Plus een sterke concurrent. Een man van 19 uit Bokstel is tot 25 uur werkstraf veroordeeld voor het bedreigen van minister De Jonge. De 13-jarige dochter van de minister kreeg begin dit jaar van de man een bericht op haar Instagram-account met de tekst "I'm gonna kill your father". En de Duitse regering wil dat over een paar weken alle Duitsers van 16 jaar en ouder een afspraak voor een coronavaccin kunnen inplannen. Kwetsbare mensen hebben vanaf 7 juni volgens minister Spahn geen voorrang meer nodig. Daarom kan de prioriteitsvolgorde worden opgeheven. In Duitsland zijn tot nu toe bijna 40 miljoen vaccinaties toegediend. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Vanavond in Pointer. Je oude kleren inleveren zodat het kan worden gerecycled. Maar wordt voor onze afdankertjes ook echt nieuwe kleding gemaakt? Nee? Het verhaal is ongeloofwaardig. Ik weet niet hoe het kan, maar Sarah kan het. Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 22:50 bij KRO-NCRV op NPO 2. Een financiering aanvragen via een intermediair? Ook dat kan bij RNHB. Ontdek het netwerk van RNHB op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Onze gasten lusten het leven rauw. In hun werk benoemen ze alles wat lelijk en lastig is, maar godzijdank staan de levenslust en humor altijd vooraan. Hier zijn Brigitte Kaandorp en Nicky Jacobs. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, welkom bij Kunststof op maandag. En misschien weet u het inmiddels, op de maandag, de eerste dag van de week, doen we het net even wat anders dan normaal. Om te vieren, of om de podiumkunst te vieren. De podiumkunst die we zo hard hebben gemist het afgelopen jaar. En ik hoop dat ze gauw weer onder ons zijn. Maar goed, het is nog eventjes uitzingen. Maar om de podiumkunst te vieren, nodigen we elke week een groot podiumkunstenaar uit die op zijn of haar beurt weer iemand mag uitnodigen die hij of zij bewondert. En onze gast van vandaag is cabaretière en ja, zangeres van vele levensliederen en alles wat je maar kan verzinnen, Brigitte Kaandorp. En Brigitte, jij hebt uitgenodigd een fantastische zangeres, die ik nu ook ontdekt heb door deze uitzending vandaag, Nicky Jacobs. Jij hebt je dit jaar, had je al eerder, maar dit jaar ook weer heel diep op Theodorakis gestort en gaat er zo meteen kont van doen. Brigitte, wat jij allemaal hebt gedaan het afgelopen jaar, ja, dat weet jij alleen en dat horen we zo meteen, mag ik hopen. Maar nu, als je zou willen, met de muzikanten van Nicky, zou je voor ons een liedje willen zingen, meteen, om lekker te beginnen, het liedje Afscheid. Ik zong een hartverscheurend lied van onvoorwaardelijke liefde en van verschrikkelijk verdriet. Ik zong van spijt en pijn en weemoed en dat het nooit meer overgaat. Ik zong dat hij zijn hele leven. al in mijn ziel geschreven staat. Ik zong van mateloos verlaten, de trieste leegte om me heen. De twijfel die het moeder teistert, en ook van laat me niet alleen. Ik stortte radeloos ter aarde, ik riep mijn hart toe. Wij komen uit de polder, zo zingen wij hier niet. Ik sta hier met mijn zoon op Schiphol. Straks rijdt hij op de polderbaan en vliegt op zilvergrijze vleugels oneindig ver bij mij vandaan. Het afscheid kan niet langer wachten, hij moet door de douane heen. Ik kijk hem in zijn blauwe ogen, hij slaat zijn armen om me heen. Ik wil door de vertrek. Wij komen uit de polder, ik zeg alleen, dag schat. Ja, ja, zeker. Dan komt nu altijd het magere applaus. Magere applaus van twee, ja, tot tranen geroerde gasten aan tafel. Sorry, ik sloeg jou straks ook uit je handen. Ja, wil je een beetje voorzichtig zijn met Emiel Visser op cello en Peter van Ossel op accordeon, in godsnaam? Ja, Emiel had namelijk een hele mooie pastiche op Ik hou van jou. Het zat toch hier zo? Ja. Ja, maar ik nog wat is een pastiche op Ik hou van jou? Ja, nou, hij deed een solo. Dat begon dat je denkt, hè, dit is Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Maar ja... Toen sloeg ik tegen jouw stok aan. En toen moest je een heel andere... Dat is heel knap van Emiel, want het doet gelijk een heel andere solo. Heel knap, ja. Ja. Maakt het jou, kan je eigenlijk onmiddellijk levelen met alle muzikanten, of niet? Nou, dit zijn gewoon twee hele goede muzikanten. Ze zijn goed, hè? Ja, dat zijn genieën. Heel muzikaal, horen alles. Schrijven alle akkoorden zo uit waar je bij staat. Ja. Schrijven even tweede stemmetje, weet ik veel. Ja. En zijn nou, gewoon, je hoort het. Heel mooi. Wat zijn muzikanten eigenlijk voor mensen, Brigitte? Normaal gesproken. Dat zijn muzikanten, dat is een hele goede vraag. Ik ben dol op muzikanten om te beginnen. Ja. Waarom? Nou, zet twee muzikanten bij elkaar en je krijgt muziek. Ja. Zet twee cabaretiers bij elkaar en ze gaan grappen vertellen. Kan ook leuk zijn, maar muziek, ik weet niet wat ze doen. Ja. Maar die hebben gewoon een instrument en dat halen ze tevoorschijn. En ze kijken elkaar aan en zullen we het in A doen of in gasminet of in befminol in gespreide ligging. En dan gaan ze dat, ja, heel flauw. En dan gaan ze dat doen en dan is er opeens muziek. Het zijn leuke mensen, doorgaans. En voel jij jezelf ook een muzikant eigenlijk? Nou, ik ben niet onmuzikaal. Dat kwam ik heus wel zeggen. Terwijl ik heb 10 jaar vioolles gehad. Ik speel een beetje piano, ik speel een beetje accordeon, ik speel een beetje ukulele. Maar ik beheers het niet echt. Ik kan wel zingen, maar ik beheers niet. Ik heb nergens les in gehad, behalve violen. Ja. En je bent op geen enkele manier virtuoos. Nee, ik ben niet. Nee, en dat vind ik zo fijn van virtuoze muzikanten. Ja, ik wijs steeds naar achteren. Ja. Die beheersen echt hun instrumenten. Die kunnen gewoon alles erop. Ja. Snap je? Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Maar ze waarderen je wel, Brigitte. Nou, eerst was ik totaal onzeker in de buurt van de muzikanten. Want ik dacht, zij kunnen echt iets. En ik kan niks. Dus ook een beetje cabaretiers eigen, hoor. Die kunnen ook eigenlijk niks, behalve een leuk grapje vertellen. Dus je denkt ook dat je echt niks kan. Maar, en dan ga je bijvoorbeeld voor het eerst bij Metropool, waar Emiel trouwens ook in zit. En dan durf je piepend net één liedje te zingen. En je durft ook niet te zeggen, dit is eigenlijk te snel. Want dan moeten er 40 man stoppen. Dat durf je ook niet, of 50. Maar op een gegeven moment heb je toch in de gaten dat je iets wel kan. Namelijk een liedje vertellen, een verhaal vertellen. Ja. En het maakt niet uit of je nou heel, heel hard, hoog en ver kan. Of dat je gewoon het verhaal vertelt. Dat blijkt ook. En dat is uiteindelijk de essentie, toch? Ja, denk ik. Ja, denk ik. Wat kijk je? Ik heb het idee dat hij hoog staat, maar ik mag natuurlijk niet mee bemoeien. Nou, bemoei je erover. Nou, benoem je er vooral. Laten we ondertussen even, terwijl jij met je microfoon bemoeit, even kijken naar wat snippers uit je lange carrière. Als je op NPO 2 extra kijkt, zie je snippers. Als je naar Radio 1 luistert, dan hoor je snippers. Goeie timing. Ik heb een rood. rozenkwekerij, hele oprijlaan erbij. Er is maar één ding niet van mij. En dat ben jij. Nou, en toen dat gedoe met het Songfestival, weet je dit nog? Ik zeg het gelijk al, dat ik die titel hoorde. Ik zeg, dat gaat nooit lukken. Waar is de zon? Waar is de zon? Ja, dat weet iedereen waar de zon is. We gaan iets heel leuks doen, dames en heren. Het mag nog heel even. We gaan namelijk allemaal met de Metropool samen zingen. Snap je het nou? Nee. Ja, u moet weten, normaal reproduceer ik ook alleen maar. Oh, schat. Wil je ook niet slapen? Nee. Nou. Kom je lekker bij mij in bed liggen? Ze krijgt die boze stiefmoeder ook gezegd. De kind, dat gaat niet, heb ik al gezegd. Met je muizenkut. Oh ja. Ja. Ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer. Ja, ik vind het doet afbreuk aan het programma. Jij kan ook jodelen, hè? Hallo, hallo, hier is Kazoo expert Brigitte Kandor. Wat zie je, Brigitte, als je dit allemaal ziet? Ja. En hoort als je op Radio 1 bent? Ja, ik was even afgeleid en ik kreeg een kussentje. Maar ik denk wel, wat heeft dat mens al dingen gedaan? En wat had ik destijds een goed figuur? En ik zat ook nog in een film. Je bent nog niet ernstig uitgedijd, Brigitte. Je bent nog altijd een fantastisch figuur. Je bent weer ingedijd. Dat dijt de hele tijd alle kanten op. Ja, het begon echt uit te dijen. Ik denk, nou maar weer eens indijen. Maar, ja, dat heb je wel eens. Zeker. Had je coronakilo's, of ja, niet? Ja, en man had ook te veel kilo's, mag ik wel zeggen. Vond hij zelf ook. En hij ging iets doen. Ik dacht, ik ga meedoen. En dat werkte zo goed dat ik was opeens 7 kilo kwijt. Als je het precies wil weten. Ja, heel graag, exact. Ja. Maar ik wilde vooral weten wat je nou ziet als je dit filmpje voorbij ziet komen. Doet het je wat? Even denken. Nou, dat eerste ding denk ik. Ik zong vroeger zo of zo. Dat durfde ik nog niet zo goed. Of dat zat ik weet niet. En dat werd wel steeds beter. En ik denk wel ik heb wel veel dingen gedaan, zie ik daar. Ja. Ja. Of tenminste, de dingen verzonnen en onzin. Ja, je hebt de tijd niet verdaan, zullen we maar zeggen. Nee. Laatste tijd wel, maar toen destijds niet. Nicky, wat voor zangeres is Brigitte? Kan je daar iets over zeggen? Weet ik niet of ik daar iets over kan zeggen. Ik kan natuurlijk wel zeggen wat ik ervan vind. Ja, zeker. Wat jij ervan vindt, dat voeg ik eigenlijk. Ja. Dat voeg ik in feite. Ja, ik vind dus Brigitte wel absoluut wel een muzikant. En echt een hele goede zangeres. Waar zit wat het? Jij, waar laat zit maar het? Zeggen. Ja. Oh, sorry. Nee, ga door. Nou, wat je net dan zegt over van dat Emile zo dat instrument zo beheerst. Ik heb het idee dat jij dat met je stem hebt, weet je wel. Dus dat jij, dat is jouw instrument. Dus voor mijn gevoel kan jij daar echt alles mee doen, weet je wel. Als ik hoor hoe breed dat gaat en hoe flexibel en hoe dat beweegt. Grappig. Terwijl ik denk, je kan pas zingen als je de riedeltjes van Treintje Oosterhuis kan. Nee, dat is allemaal. Die kan ik niet. Nee. Maar ja. Het gaat om communiceren, hè? Hey, Brigitte, vertel jij eens over Nicky. Want je hebt Nicky gevraagd om hier met je mee te komen. Ja? Vertel jij eens over haar. Nou, ik zal je precies vertellen. Gijs. Heel graag. Hoe goed kwam. Nou, wij stonden op een hele treurige uitmarkt. Ja. Met z'n tweeën. Zo'n anderhalve man en een paardenkop uitmarkt. In de regen. In de regen. Oh, hier. Kijk, er is een fantastische foto nu van de tv-kijkers. Dan niet sneuer eigenlijk. Ja, jij zat helemaal in je matrozen optreedpakje, Brigitte. Op een leeg, nat podium. Ook. Ja. Voor 10 mensen, denk ik. 10 mensen, ja. Van die NRC-lezers. Die vinden dat ze naar de uitmarkt moeten. Ja. Lotto, weekend, miljonair-winnaars. Die hadden zo'n aparte hoek, toch? Ja, er was ook nog een soort VIP-hoek of zoiets. VIP, ja. Maar die zie je niet, maar die waren er ook niet volgens mij. Nee, het was heel zielig. Maar ja, dan moet je net. Dat is echt een kolfje naar mijn hand, meestal wel, dit soort dingen. Want ja, dit is zo sneu. Dan gaan we gewoon leuk met die mensen kletsen of zo, weet je. En ik ga de worst laten zien die ik dan kreeg, omdat ik daar kwam presenteren. Een hele lullige worst met een plankje en een mes of zo. Nou ja, weet ik veel. Gewoon. En Nicky moest daar ook optreden, ook voor dit soort hoeveelheden mensen. En die deed dat heel leuk, met een cowboyhoed en zo, en gezellig. En zij kwam na afloop. Ja. Ja, na afloop zei ze, raakten we in gesprek. En toen hebben we nummers uitgewisseld. Of jij zei, ik wil wel eens met jou kletsen over hoe jij dat dan doet. Zo op zo'n podium, een beetje ontspannen zijn. Ja. En zo. En toen hebben we afgesproken op een gegeven moment in een kroeg bij ons in de buurt. Want wij blijken toen mocht dat nog. Toen mocht dat nog. Ja. En toen geloof het wel. Ja. Of was het toen ook al corona? Nee, volgens mij niet hoor. Nee, toen nog niet. We wel gezeten. Ja, precies. Ja. En we blijken ook bij elkaar in de buurt te wonen. En toen dan zouden we zouden een borrel gaan drinken. Maar we zijn lallend om 11 uur 's avonds. Dat hebben we de tent verlaten. Omdat we het heel goed konden vinden, bleek. We hadden heel veel dingen gemeen ook, weet ik veel. Wat hadden jullie gemeen dan bijvoorbeeld? Ja, we hebben allemaal een beetje gekke jeugd, volgens mij. Of zo, daar gaan we niet te veel over zeggen. Maar we hadden heel veel. Terwijl zij een hele andere jeugd dan ik, hadden we toch heel veel raakvlakken. Oh ja. Dat klikte meteen eigenlijk. En toen, toen ging ik een keer naar een voorstelling van jou kijken. Dus je hoorde haar zingen in eerste instantie. Toen dacht je al, die vind ik goed of die vind ik leuk. En toen werd het praten erbij. Ik ben een beetje een mol. Ik wil nooit wat. Het klinkt gek, maar ik zit gewoon altijd thuis als een mol in mijn hol. En zij haalt je er dan uit. Of zij zegt, ik wil met jou praten. En dan zit ik nog, weet je. Maar zij is, ja, dus licht van haar. Hoe herinner jij dat kroegbezoek, Nikki? Wel wat jij ook zegt, volgens mij. Hè? Dus dat we meteen een soort van klik. Het was gewoon meteen. Ja. Maar eigenlijk gewoon meteen. We gingen gewoon meteen van elkaar houden, eigenlijk. Ja. Een soort van. Ja. Wat wilde je nou weten van Brigitte? Ja. Toen je haar vroeg op die uitmaakte, ik wil een keer met je praten. Dat vind ik gewoon echt een kwaliteit die ik zo bewonder. Als Brigitte, weet je, als die, zoals op die uitmarkt. Het was treuriger dan treurig. Echt waar. En jij komt dan op en je omhelst gewoon iedereen. En toen dacht ik, ja, dat, jeetje, mineetje, als je dat toch kan, weet je wel. Dus ik dacht, ik kan natuurlijk gewoon sowieso veel van jou leren. Maar ik dacht, ik ben heel benieuwd naar hoe sta je daarin, weet je wel. Wat heb je in gedachten, hoe ga je dat er dan, ja. Heb je dat eigenlijk uit kunnen leggen? Ik weet nee, volgens mij niet echt. Oh. Nee, want dat is gewoon hoe jij bent, gewoon. Weet je wel. Dus het was ook niet. Maar dat is een wonderlijk talent, hè, wat Brigitte heeft. Ik heb haar ook vaak zien optreden. Ja. Ja. Maar wat er gebeurt met een zaal als Brigitte ervoor staat, dat is bijna niet uit te leggen. Nee, hè? Precies. En dat gebeurde dus ook, weet je wel, zelfs als het voor dan die niks 10 man is in de regen. Ja, en uiteindelijk ging het daar ook niet meer echt om. Want er kwamen natuurlijk hele andere gesprekken die uiteindelijk veel meer zijn dan dat. Of weet je, dus het werd niet een soort van, nu ga je mij dat vertellen of zo. Dat was, zo werkte nee, natuurlijk we helemaal niet. Verschrikkelijk in gesprek. De drank hielp ook natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. En toen zijn we dat een beetje vragen. Hey, en Brigitte, kan jij uitleggen wat er gebeurt als jij voor een zaal staat? Ik vind dat lastig. Ik weet wel, ik wist vroeger niet hoe het werkte. Maar ik weet vroeger wel. Vroeger als in toen je begon? Ja, toen ik begon. Wist ik niet wat ik aan het doen was. Dus dan kan je het ook minder goed doseren of besturen of wat ook. Ja, dan is het toch een beetje godzegende greep. Godzegende greep. Ja. De ene keer ging het goed, de andere keer niet. Vaak wel, want dat is ook je talent. Kennelijk weet je precies wat je moet doen, maar je weet niet wat het is. Maar ik weet wel nu dat het, je speelt enorm met die enorme energie die zaal is. Ja. Ik bedoel, het is, er zit daar. Dat is interessant. Je speelt met die energie die zaal is. Ja. Die zaal is energie. Ja, die zaal, als je het goed doet, dan is die zaal één energie. Dan valt er niemand uit. Dan zit er niemand te denken, hoe laat is het eigenlijk? En moeten en zal de oppassen opgeruimd hebben. Precies, ja. Ja. En wat een kutdag vandaag. Dan heb je gewoon allemaal tegelijkertijd. En als je die energie goed kan sturen, dan, of sturen klinkt een beetje, maar dat kan beheersen. Kan beheersen en het heeft ook. En ik. Is dat heerlijk, die energie? Ja, dat is wel gaaf als dat werkt. Ja. Als dat is ook wat mensen nu missen, volgens mij. Die collectieve energie die ze ervaren in een theater. Ja, die met geen livestream te die vangen kan je is. Niet, kan je niet vangen, nee. Nee. Je moet er tussen zitten en dan ga je mee met de rest. Ik bedoel, het is te vergelijken met, je zit aan tafel met 5 man en je gaat allemaal langs al zijn leven zingen. Dan ontstaat er een andere energie, begrijp je? Dan een vrolijke. En die energie probeer ik natuurlijk daar te. En het heeft ook. Ik hou ook altijd van mijn publiek. Dat klinkt, maar er zit veel liefde daar ook. Herken jij het, Nikki, die energie? Hoe anders het ook waarschijnlijk is wat jij doet dan wat Brigitte doet? Ja, ja, tuurlijk. Qua dat je dat met elkaar hebt of dat je het deelt. Ja, en dat er ineens iets kan gebeuren. Je bent aan het spelen en het is er ineens. Ja, dat je een soort. Het is magisch, kan het zijn. Het kan inderdaad ook helemaal misgaan, natuurlijk. Maar je hebt het waarschijnlijk ook wel eens. Dat je gewoon voelt dat iedereen op absoluut. Het moment dat iedereen erbij is. Ja, ik heb ook nog wel het idee dat het echt over ademhaling of zo gaat, weet je wel. Dus dat je samen in de ademhaling gaat. Dus dat je dan. En Nikki, heb jij het altijd geweten dat je het wilde? Voor het publiek staan? Ja, ik heb nooit gedacht aan iets anders. Dus om iets anders te doen. Dus ik heb het altijd gedaan, eigenlijk. Al van jongs af aan? Ja, al wel lang, Altijd met je gitaar en liedjes zingen? Ja, altijd met mijn gitaar. En dan, en welk repertoire zing je allemaal? Nou, ik zing vooral Jiddische liederen. Ja. En ik heb wel eens een uitstapje gemaakt. Dat is het programma wat Brigitte als allereerste gezien heeft. Dat was een ode aan Joodse pop-iconen. Ja, ik heb ook heel veel Oost-Europese Balkan dingen en zo. En heel af en toe is iets Nederlands, maar echt weinig. Dus mijn hoofdmoot is wel echt altijd Joodse volksmuziek. Daar heb je altijd een diepe liefde voor gehad. Ja. Ja. Ja. En Brigitte... Ik ben naar Amerika gegaan om het te studeren. Ja, daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Ja, dat krijgen we allemaal, nog, toch? Ga dat nog niet zitten spoilen. Ja, dat wou ik nog als grote verrassing aan de luisteraars brengen. Ja. En wist jij het ook altijd, Brigitte, dat je erheen wilde? Dat het moest? Nee, joh. Ik was een totaal verlegen klein opdonnertje. Altijd de kleinste van de klas. Ja, maar dat zijn de ergste juist. Dat zijn de ergste. Die moeten erop. Ja, die moeten erop. Die hebben dan één ding wat ze goed kunnen. Of wat hun wapen is. Dat is namelijk humor. Dus als je dat ontdekt, dan weet je, oh, dat is iets. Daar kan ik iets mee. Daar kan ik mensen mee aan het lachen maken. Daar kan ik mensen mee ontwapenen. Daar kan ik mijn hoofdmeester mee aan het lachen maken van de lagere school. Zo, weet je. En dat, maar dan denk je nog steeds niet, ik ben iemand die... Ja, weet ik veel, mensen naar me toe laat komen in een theater. Begrijp je? Dat snap ik. Bij ons was het als achtjarige gewoon... denk je niet, van straks sta ik in Carré. Nee, wij moesten gewoon een opleiding en naar de universiteit, want dat hadden mijn ouders niet gekund. Dus wij moesten al die dingen doen. En wij moesten op die manier slagen, maar je moest niet op het toneel gaan staan. Dus dat was niet het plan. Maar het bloed is gekropen waar het niet gaan kan. Ja. En heb je altijd zin om te spelen? Nee, of is het nooit. Ook nooit? Nou, dat is een helder en eerlijk antwoord. Ja, nee joh, het is toch een klus, weet je. Als ik er eenmaal ben, helemaal, weet je, als het eenmaal begonnen is. Ja, en die energie daar eenmaal begint te komen. Precies, en ik heb het in de hand, of ja, hoe zeg je dat? Het gebeurt, zou ik maar zeggen, dan... Dat vind ik wel het gaafste wat er is. Maar de weg ernaartoe vind ik altijd even erg. Ik vind het erheen en de files, dat allemaal. Vroeg van huis, het is kut weer en iedereen is lekker thuis. En jij moet in de auto... En het ergste vind ik, als je het wil weten, als we hebben gegeten, weer 5:30, 6:00... en is van 6 tot 8 is een totaal eenzame tijd. Ik kan niks meer, kan geen boek lezen, ik kan niks meer. Dus je kan alleen maar een beetje eenzaam op je kamer zitten... en dan ga je als een soort voetballer de tunnel in... maar dan niet met 11 man, maar gewoon in je eentje. Je kan alleen maar in je eentje die tunnel in. Het veld op, zou ik maar zeggen. En die tunnel vind ik echt altijd kut... Of gewoon heb ik helemaal nooit zin in. Ik ga het wel allemaal doen. Ik heb een heel ritueeltje van 3 kwartier, weet je. Even wassen, om het maar door te komen ook. Ja, en een beetje meditatie van tevoren. En een soort gymnastiekje, weet ik veel. En het laatste kwartier gaat dan wel weer. Want dan heb je je microfoon op en weet ik het. En dan kan je helemaal niks meer. En als je dan nog de zenuwen hebt, dan ben je... Maar het is ook een soort existentiële angst die je dan overvalt eigenlijk. Ja, ik weet het niet. Je hebt er gewoon nooit zin in. Want het is gewoon een klus. En is het dan ook lekker dat je verplicht niet kon spelen het afgelopen jaar? Nou ja, ik vind het... Ja, ik mag het niet te hard zeggen. Nou, je mag het wel zeggen. Je mag gewoon even eerlijk zijn hier. Nou ja, los van het feit dat het financieel niet heel handig is... maar dat kunnen wij wel hebben. Ik heb heus wel een buffertje. Maar er zijn heus mensen die het moeilijker hebben gehad... dus je wil er echt niet te licht over praten. Nee, precies. Ja. Maar zelf vind ik het fantastisch, die verplichte zee van vrije tijd. Ja. Die ijsvrij, ijsvrij. Wat benieuwd, omdat er toch ook een Calvinist in jou zit... of iemand die vindt dat je je talent moet volgen... die zegt van, hoe zwaar het ook is... ik moet toch dat toneel op als het kan. Ja, ik weet niet... Ik heb natuurlijk altijd weer nieuwe ideeën, nieuwe plannen. Maar het is volgens mij hetzelfde als dat een stratenmaker... die je zegt, het gaat regenen, dan gaan we lekker koffie drinken. Die vindt het ook fijn. Het is gewoon werk. Het is ook werk. Begrijp je? Mijn werk is ook snap werk. Snap ik. Maar dus dan hoef ik niet te werken. Terwijl het hartstikke leuk is. Dat kan niet anders zeggen. Nou, en dus een marteling om erop te moeten ook wel weer. Ja, weet ik veel. Ik heb er nog geen last van gehad dat ik niet mag. Want iedereen zegt, wat zielig, je kan helemaal niks. Ik zeg, het gaat prima. Mijn hond dat uitlaten. Ja, je hebt er meer last van als je die tunnel in moet. Ja, maar ik weet wel, als we weer gaan, dan is het gewoon zo. Dat is het wonderlijke natuurlijk wat heel veel optredende artiesten hebben. Dat het een marteling en een lokroep tegelijkertijd is. Ja, zoiets is heel raars. Want iedereen denkt dat je fluitend of dat je de hele tijd je aandacht wil hebben of zo. Dat is niet aan de hand. Ik snap nog steeds precies wat het dan wel is. Je kan iets op dat toneel. Ja, je kan het, dus dan moet je het. Ja, en het is altijd spannend. Het is een uitdaging. Ik zal het nooit saai vinden. Want dan zegt iedereen altijd, ja, je moet elke avond hetzelfde zeggen. Ja, ik ben blij dat ik dezelfde tekst heb, want de rest is allemaal al zo onzeker. Snap je? Die tekst, dat ene dat ding wat hetzelfde is, is tenminste nog je houvast. Ja, precies. Ja. En dan weet je gewoon dat die ballen er allemaal in moeten. Ja. Ja, die wat een fucker, Nicky. Herken je het ook? Nou, ik denk dat er een groot verschil is tussen... Natuurlijk is er ten eerste een groot verschil op de plekken waar Brigitte staat... en de plekken waar ik speel. Weet je? Dus we hebben een level verschil, zou ik maar zeggen. Maar er zitten overeenkomsten. Maar een groot verschil is dat ik zit eigenlijk altijd met een band. Ja. Dat gevoel, laat ik maar zeggen, echt van die eenzaamheid... Hè? Van dat je dan in je eentje dat op die manier moet dragen... Dat heb ik niet op dezelfde manier. Dus ik draag wel, laat ik maar zeggen, het verhaal. En ik vertel dan natuurlijk ook, ik ben de woordvoerder, of hoe zeg je dat, de je verbinding naar de mensen. Bent. Ja, maar ik heb ook altijd nog zo'n soort achterlijntje, zal ik maar zeggen. Over jouw band gesproken, ze zitten hier. Je gaat zo meteen ook met spelen, maar Brigitte gaat ze nog heel even lenen. Ga ik dat nu doen? Ja, ja, dat ga je nu doen. Oké, doe ik. Voor het liedje Let op haar. Ja, normaal zijn ze met z'n vijven. Ja. Dus vier plus Nikki. Dus dit is heel knap. Dat ze het gewoon met z'n elf doen. Corona technisch. Ja, dus dit hebben we afgelopen vrijdag gerepeteerd. En dan gaan we nu spelen. Let op haar. Mijn kind was het huis uit. Sorry. Als ik hier thuis in de krant zit te kijken, dan loopt zij daar ergens over straat. Terwijl ik hier de was voor me uit sta te strijken, weet ik dat zij ergens naar een feestje gaat. En ik hoor in gedachten haar vrolijke lach, ze stapt in een taxi. Ze rent naar de trein, zit op het terras, aan het eind van de dag. De zon in haar ogen, de wind in het haar. De toekomst is nu, en zij is er klaar voor. Maar al ligt de wereld open, ik vraag je, als je haar ziet lopen, let op haar. Ze is wijs, ze is verstandig, maar toch ook nog wat onhandig, dus let op haar. Hou een oogje in het zeil, als ze 's avonds klaar met werken, alleen over straat gaat. En er is niemand bij, de sleutel in het slot. Misschien heeft ze heimwee naar huis en naar mij. Ik wist dat ze niet voor altijd mijn kleine meid zou zijn. Maar ik wist niet dat ik haar vandaag zo kwijt zou zijn. En dan ligt de wereld open. Als je haar ziet lopen, let op haar. Ze is wijs, ze is verstandig. Maar toch ook nog wat onhandig, dus let op haar. En ik moet misschien niet zeuren, maar er kan zoveel gebeuren. Let op haar. Zouden we eigenlijk een klinkende ovatie van duizenden mensen moeten zijn. Precies. Jongens, jongens, wat mooi. Nog steeds Peter van Os op accordeon en Emiel Visser op cello. Ontzettend mooi. Brigitte, wanneer heb je dit liedje geschreven? Oh, toen zat mijn kind in mijn dochter. Ik heb een zoon en een dochter. Dochter 24, zoon 28 sinds eergisteren. En zij ging een half jaar stage lopen in Madrid. En dan is ze opeens wel heel ver weg. En 's nachts in een hotel. Ze liep stage in een hotel. Nou ja, doodeng. En dan denk je, oh god, is er iemand die erop te letten? Let even op. Kan iemand in godsnaam rekening met haar houden? En een beetje Ja, en dan moet je daar ook een liedje over schrijven. Ja, is dat kennelijk dan toch een soort, iets, soort knoop die eruit moet? Ik denk het. Ik weet nooit waar die liedjes vandaan komen. Die komen aanwaaien en als je hoofd leeg genoeg is, dan gaan ze erin. Ja. En als je te druk bent in je hoofd, dan vliegen ze voorbij. Zoiets. Fascinerend. Ja, ik vind het zelf ook wel een beetje helpen. Pluks uit de lucht. Helpen, hè? Tegen iets, ik weet niet. Helpen ze ook een beetje? Ja, het is wel, het geeft wel voldoening dat je uit die situatie dan weer een mooi liedje kan schrijven. Peuren. Of peuren of we zo. Gaan er zo meteen meer over horen. Okay. Brigitte Kaandorp en Nicky Jacobs, tot zo. NPO Radio 1. Het is 8:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten sluiten zich niet aan bij de oproep van andere landen voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Dat valt op te maken uit de woorden van minister Blinken van Buitenlandse Zaken bij een bezoek aan Denemarken. Blinken zei dat de VS alle diplomatieke initiatieven voor een bestand verwelkomt, maar dat het uiteindelijk aan de partijen zelf is om duidelijk te maken dat ze een staakt het vuren nastreven. Dat is nog niet het geval. De Israëlische premier Netanyahu liet gisteren weten dat de strijd tegen Hamas met volle kracht doorgaat, maar ook Hamas zegt nog niet bereid te zijn de vijandelijkheden te staken. Een man van 19 uit Bokstel is veroordeeld voor het bedreigen van minister De Jonge. Hij kreeg 25 uur werkstraf. Het OM had 40 uur geëist. De 13-jarige dochter van de minister kreeg begin dit jaar een bericht op haar Instagram-account met de tekst "I'm gonna kill your father". De man benadrukte dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om zijn dreigement uit te voeren en heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de minister en zijn dochter. De Amerikaanse telecomgigant AT&T gaat de krachten bundelen met Discovery. De mediatak van AT&T, Warner Media, wordt daarvoor afgesplitst. Onder dit mediabedrijf vallen zenders als CNN en streamingdienst HBO. Door de fusie met Discovery krijgen streaminggiganten als Netflix en Disney Plus een sterkere concurrent. De Nederlandse zwemsters hebben tijdens de EK in Budapest een zilveren medaille behaald op de 4x100 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Marit Steenbergen en slotzwemster Femke Heemskerk kwamen 0,12 seconden tekort voor het goud. Dat ging naar Groot-Brittannië. Eerder plaatsten zowel Kromowidjojo als Heemskerk zich voor de eindstrijd op de 50 meter vrij die morgen op het programma staat. Het weer vanavond wordt het vanuit het westen op de meeste plaatsen droog, maar de zuidelijke helft van het land krijgt vannacht met nieuwe buien te maken. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op felle buien bij opnieuw zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, je bent terug bij Kunststof op maandag. Praat rustig door, meiden. Dat maakt helemaal niks uit. Je bent terug bij Kunststof op maandag. Je kunt ons horen op NPO Radio 1. En zien op maandag is dat altijd op NPO 2 extra. KPN kanaal 88, Ziggo kanaal 222. En natuurlijk via NPO Plus of welke website dan ook. En we vieren vandaag de podiumkunsten zoals we dat elke maandag doen. Met Brigitte Kaandorp. We hebben haar net prachtig horen zingen. Juich, juich, juich. En Nicky Jacobs. Nicky, heel goed dat je er nog steeds bent en dat je nu aan de andere kant van de tafel zit. Want zo meteen ga jij zingen. Jullie hebben een heel jaar niet opgetreden. Of tenminste, er was natuurlijk een even kleine ontspanning afgelopen zomer. Ja. Heb je toen iets gespeeld? Nee, volgens mij in de zomer niet. Verheel, ja. We hebben in december misschien nog wat gedaan, hè? Wanneer zag ik jullie dan? Oh, november, tuurlijk. Okay. Ja, dat was november. Ja. Nou goed, het was niet veel, dus er is weinig gespeeld. Maar er gebeuren wel nog steeds van allerlei dingen. Online bijvoorbeeld. En we gaan even kijken naar de streaming kunststof cultuuragenda. De kunststofagenda van deze week. Dit jaar mag hij dan wel. Jean-Guy Macroy. Hoe ver gaat hij komen op het Eurovisie Songfestival? Je kan het allemaal volgen op NPO 1 op 18, 20 en 22 mei. Voor wie het liever over een andere boeg wil gooien, Ich habe genug. Een concert van het Holland Barok en bariton Thomas Olimans. Een gratis livestream vanuit Tivoli Vredenburg op 19 mei om 8 uur. Ook in Utrecht van 20 tot en met 29 mei het Springfestival. Met onder andere nieuw werk van Dries Verhoeven en Katja Heidman. Het festival voor de vernieuwende podiumkunsten gaat ook in tijden van corona de uitdaging aan met installaties en intieme 1-op-1 voorstellingen. Op 21 mei de televisieversie van De Zaak Shell. Een voorstelling waarin Anouk Nuyens en Rebecca de Wit ons een heel klein beetje ademruimte bieden in een verstikkende milieucrisis. NPO 3 rond de klok van 11. Tim Knol eert zijn grote held Neil Young. Op 19 mei speelt hij in P60 in Amstelveen in het programma Muzikale Voetsporen. Het concert begint om 20:30 en is te volgen via een livestream. En tot slot op 23 mei om 20:30 bij Theater Rotterdam. Een liefdevolle voorstelling over rouw. Verdriet is het ding met veren. Naar het hartverscheurende boek van Max Porter met in de hoofdrol Jacob Derwig. Ben jij een cultuurconsument, Brigitte? Ja, ik vind het heel fijn om ergens in een zaal te zitten en dan te luisteren. En niet in een tunnel te hoeven, maar gewoon door de foyer naar de zaal te gaan. Ja, heel fijn vind ik. Ja, en dan te kijken hoe anderen staan te leiden. Ja, wat ze doen, ja. Ja. En mis je het om dat te zijn? Het hangt een beetje samen met dat je zelf speelt. En dat je dan niet altijd kan of zo. En nou kan ik. En nou is het er niet? Nou is het er niet. Ja. Dus als ik dan weer mag, dan kan ik weer niet vaak. Dat is het leven toch moeilijk, ja, hè? Is er iets simpel doen aan het leven eigenlijk? Nee, hè? Kakken, nee. Maar verder, ja. Ja. Wat is er lekkerder dan kakken? Ja, precies. Ja. Nikki, over het leven gesproken. Jij gaat voor ons zingen. Ja. Straks praten we verder over je nieuwe plaat. Maar we gaan nu naar je luisteren. Naar het liedje Shir Hashirim. Spreek het goed uit? Goed. Nou, heel goed. Waar gaat het liedje over? Het is een zoektocht van een kampbewoner eigenlijk, in kamp Mauthausen. En hij is op zoek naar zijn geliefde. En hij vraagt, overal waar hij komt, of ze zijn geliefde gezien hebben. En of ze het dan ook gezien hebben hoe mooi ze is. En hij krijgt als antwoord te horen dat ze haar hebben zien lopen met een gele ster op haar arm in de richting van de dood. Van wie is de tekst en van wie is de muziek? De muziek is van Mieke Sterderakis uit de beroemde Mauthausen-cyclus. En de tekst is in het origineel van Iakovos Kambanelis, de Griekse dichter die de gedichten geschreven heeft. En ik zing hem in een vertaling van Willy Briel. Zij was een Amsterdamse jiddischist en heeft heel veel vertalingen gemaakt. Mein Geliebter, sie ist eine Krasavice. In Wochen, die keine Kleidung ungetan. Und euch mit der Kämmel in Hoch. Thank you. красавица. И на волгон ik haar наклеил баллон бетон. Но их ми так мало in hoog. Wat kunnen we anders doen dan klappen? Nicky, voorzichtig met je gitaar. Ja, nou goed, dat kan hij ook wel hebben. Het is een oud gitaartje, toch? Die heeft veel meegemaakt. Het is mijn reisgitaartje. Is het je reisgitaartje? Ja. Heb je hem al lang of niet? Ja, die heb ik al, ik denk echt vanaf mijn 15e of zo. Echt waar? Ja. Het is het lekkerste gitaartje. Ja? Ja. Ik heb ook een hele mooie, klassieke, van weet ik hoeveel duizend euro. Maar dit is echt jouw gitaartje. Ja. Ja. Ja. Die Mauthausen-cyclus van Theodorakis. Ja. Vertel daar. Geef ons eens even les in de Mauthausen-cyclus. Ja. Jeetje. Dan moet ik een klein stukje verder dan alleen de Mauthausen-cyclus natuurlijk. Want dan moet ik eigenlijk beginnen bij wat is Mauthausen. En dat was een concentratiekamp onder de rook van Wenen in Oostenrijk. En het was in eerste instantie eigenlijk een strafkamp waar ook heel veel partisanen en Spaanse antifascisten terechtkwamen. Dus het bestond al voordat eigenlijk de Tweede Wereldoorlog uitbrak en het gebruikt werd als echt concentrationslager. En het was ook niet een concentratiekamp zoals bijvoorbeeld Auschwitz. Echt een vernietigingskamp. Wat dan wel weer zo was, dat daar, als je daar te werk kwam, dan moest je wel dood ook op het einde. Dus het was niet dat de uitkomst beter was of zo. Het was een steengroeven van 186 treden die de gevangenen met stukken graniet, uitgehouwen graniet, omhoog moesten lopen. En ik weet niet of je als iemand wel zijn foto gezien heeft, maar het zijn rijen mensen, helemaal die hele trap op met die brokken graniet. En als er iemand viel, dan was het een soort domino-effect, waar dan daardoor dus iedereen dan van die trap afviel. En een van de kenmerken eigenlijk van die plek was dat het woord medendogen niet plaats mocht vinden. Dus je mocht niet iemand helpen. Dus het was een soort gruwelijk strafkamp. En Jacobus Campanelis heeft daar gezeten. Dat is de dichter van de oorspronkelijke gedichten. Die heeft het overleefd. Die is daarna Mikis Theodorakis tegengekomen, componist, beroemde Griekse componist, die ook in ballingschap geweest is en die zelf ook niet altijd, laat ik maar zeggen, warm ontvangen is. En hij heeft daar muziek bij geschreven. En eigenlijk de beroemdste uitvoering is die van waar hij hem dirigeert en waar Maria Faranduri hem zingt. Zij is de oorspronkelijke zangeres van dat stuk in 1965. Ja, Lisbeth Lift heeft hem ook gezongen. Ja, ja. Ja, in een iets andere vertaling. In een iets andere vertaling. Ja. Jij zingt hem in Jiddisch. Ja. Ja, ja. Hij is dus vertaald in het Jiddisch. Ja, ik speelde daar al vrij lang mee. En toen besloten wij om dat te onderzoeken. En toen ging ik natuurlijk onderzoeken van, goh, is er een vertaling of moet ik dat zelf laten doen? Of meehelpen met Justus van den Kamp, een vertaler waar ik wel eens mee werk. En toen bleek die al vertaald te zijn door Willy Briel. En zij was een vrij bijzondere vrouw. En zij had hem vertaald voor een Amsterdams koor dat hem ooit gezongen heeft. En die heb ik gebeld en gezegd, hey, ik hoor dat jullie dat hebben. Mag ik dat gebruiken? En dat mocht. En wat is jouw liefde voor Jiddisch? Ja, ik vind het gewoon een hele mooie taal. Eigenlijk. Het is super poëtisch. Het is zelfs als het over het meest gruwelijke, bij wijze van spreken, gaat, dan nog word je getroost of zo op de een of andere manier. Voel ik troost. Sprak je opa niet ook Jiddisch? Was het niet zo? Ja, die sprak niet meer bij ons thuis Jiddisch, hoor. Maar die kwam wel uit een gezin waar Jiddisch gesproken werd. En waar hij vroeg, toen hij heel jong was, hij kwam uit Duitsland. Ja, werd ook. Dus het zit wel in mijn achtergrond. Dus je bent niet opgegroeid met de Jiddisch? Nee, helemaal niet. Maar je hebt niet. Het wel leren kennen? Ja. En hoe heb je het jezelf eigen gemaakt? Ik begon natuurlijk heel fonetisch, weet je wel, met woorden die echt helemaal nergens op sloegen en zo. En dan werd ik wel eens verbeterd. En dan zei ik, nee, zo moet het. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. En toen het echt wat serieuzer werd, dacht ik, nou, dan moet ik het ook echt gaan leren. Want anders wordt het gênant. En toen ben ik in New York gaan studeren een tijdje. Bij daar een paar goeroes. Er is daar een hele wereld aan Joodse muziekcultuur en kunstcultuur die wij eigenlijk hier helemaal niet hebben. En, hoe was dat voor jou om daar dan in terecht te komen? Ja, te komen in die wereld? Want je had dus al een soort liefde voor die Joodse volksmuziek. Ja. En ineens kom je in een soort bubbel terecht. Ja. Waar die eigenlijk nog heel levend is, kan ik me voorstellen. Het was een soort catharsis, weet je wel? Dat je gewoon voelt dat ik weet nog dat ik ontdekte, laat ik maar zeggen, dat die wereld aan cultuur er was, weet je wel. Want ik bedoel, wij hebben dat niet meer op die manier in Europa. En heel druk beoefend werd. Precies, en gewoon levend. En gewoon mensen van mijn leeftijd die helemaal niet raar opkeken. Als ik dan zei, ja, I'm singing in Yiddish. En dat ze, oh, great, weet je wel. En dan gewoon meteen, nou, dingen. Dus gewoon meteen muziek. En ja, dus wat jij net zegt over muzikanten bij elkaar en dan muziek maken. Dat gebeurde. En dan ook nog, laat ik maar zeggen, met de muziek, waar ik uitkom. En hoe lang is dat geleden dat je daarheen ging? Ik ging in 2002 voor de allereerste keer naar de Verenigde Staten. Ze doen toertjes, hè, in Amerika. Ja. Ze is hot in Amerika. Waar treed je dan op als je in Amerika optreedt? Nou, wisselend. Dus de laatste tour die wij met de band gedaan hebben, dat was in 2016 of 2017. Toen hadden we een East Coast to West tour. Dus we begonnen in, of eigenlijk West Coast to East Coast. We begonnen in San Francisco en zijn helemaal door alle staten heen naar New York gereden. En we traden op in clubs, maar ook in Jewish community centers, theaters. En dat Joodse en Jiddische leven in Amerika is heel anders dan in Europa. Totaal anders. Omdat die vernietiging er daar niet overheen is. Ja, dus laat ik maar zeggen, die pijngeschiedenis, dus dat hele stuk van die pijn. Mm-hmm. Die zit eerder, die paar generaties eerder, weet je, bij die grootste immigratiegolf, zal ik maar zeggen. En nu dat is nu niet meer relevant. Dus zij hebben niet op diezelfde manier die oorlog die zo'n gat geslagen heeft, dat hebben ze daar niet. Nee. Wat zie je als je een optreden van Nicky ziet, Brigitte? Nou, we hadden het net over. In november met 30 man mochten jullie optreden in de Uilenburg Zoo. In Amsterdam. En dan zit je natuurlijk weer zo gek op die stoeltjes. En ik had een eerdere voorstelling van Nicky gezien die heel anders was. Engelse liedjes, hoe heet die ook weer? Nou, maakt niet uit. Dus wij zaten, en zij zaten daar met z'n vijven zulke prachtige, ik noem het precisiemuziek, zeg ik maar steeds, te maken. Ze hadden gewoon die hele Mauthausen-cyclus die ik nooit goed gehoord had, want daar wil je niet naar luisteren op de een of andere manier. Tenminste, dat ga je niet vrijwillig luisteren, in mijn gevoel. Ik begrijp het. Maar zij maakten natuurlijk een langere geschiedenis van, met ook liedjes van daarvoor en daarna. En er werd zo prachtig muziek gemaakt. Nicky zegt, ik hou niet van piano, eigenlijk ook niet van drums. Die doe ik lekker niet. Ik hou van trompet, ik hou van accordeon. Ik vind een cello mooi en een altviool vind ik mooi. En dan pingel ik zelf ook nog weer. Dus er zit een heel apart hofje, zoals je dat noemt. Ja. Aan hofje? Muzikanten. Een hofje. Ja, dat is mijn hofje. Ja. Dat noem jij het hofje? Ja, ja. Dat is ons hofje. Ja. Ja, dat zit ook zo in dat is iets anders dan een band. Nou, het is wat ik vind het wat gezelliger. Ja. Ja, dan zie je naar dat hofje te kijken. Ja, en dan denk je, jezus, wat hebben die mensen. Of tenminste, je wordt erin gezogen. Omdat ze zo met z'n vijven zitten ook in een soort U-vorm. In een hoefijzer zo. Zodat ze elkaar allemaal kunnen zien. Maakte geen reet uit dat het maar met 30 man was. Het was juist heel mooi. Was het heel klein, heel intiem. Nou ja, voor je het weet loopt er een traan over je wang. Dat je denkt, jezus, wat kan muziek mooi zijn? Of wat wordt hier prachtig? Dan zit Ruud Breuls die trompet weer even in. Ja. Jezus, het was allemaal zo, zo precies en zo mooi en zo helder. En zo. Plus, Nicky vertelde ook de verhalen erbij, die je natuurlijk ook niet kende. Ik bedoel, of ik niet, in ieder geval jij ook niet. Misschien, nee, ik weet het niet. Dus je wordt meegenomen in die hele geschiedenis. In dat hele verhaal, ja. Je krijgt die prachtige muziek voorgeschoteld. Ja. Je krijgt Nicky en haar hofje. Ja. Ja, dat was echt een cadeau. Avond kan niet meer stuk. Kon je echt niet meer stuk, nee. Het was een hele gekke avond. We moesten allemaal weer heel snel naar huis. Allemaal weer onder dat militaire regime. Ja, dan het theater uitgejaagd. En we mochten alleen nog maar even roepen, wat mooi, wat mooi. En dan moesten we heel hard weg naar huis. Ja. Maar dat was heel. We waren al bevriend, maar dit vond ik helemaal ontroerend en prachtig. Herken je daarin, Nicky, zoals Brigitte jouw voorstelling beschrijft? Ja, dat herken ik. Dat is ook de bedoeling, toch? Dat mooie. Ja, natuurlijk. Ja, en wat ik heel te gek daaraan vind, is dat jij in principe niet per se iets hebt met dat genre of zo van oorsprong, weet je wel. Nee. Maar ja, goed, dat is dan ook weer... Ja, goede muziek is goede muziek. Ja, nou ja, en ook als je dus een goede muzikant dan bent, weet je, inderdaad goed. Dus dat het overstijgt iets of zo, weet je wel. En dat is wel echt, als dat gebeurt, ja, dat is natuurlijk, dat hoop je natuurlijk heel erg. Ja. En je speelt nu niet, uiteraard, zoals wij allemaal, maar je plaat is er wel. Ja. Dat klopt. Vertel eens, even over die plaat. Nou, dat is hem dus. Ja, de kijkers op NPO 2 Extra zien nu de hoes groot in beeld. Echt wel heel leuk is, of wat jij net eigenlijk al aanstipt... en dat is zo, dat vind ik zo essentieel eigenlijk ook voor die plaat... is dat het een drieluik is. Dus we beginnen in Europa, waar, laat ik maar zeggen... dat fascisme een soort van borrelt. En dat voel je, en dat laten wij muzikaal dan horen. En dan gaan dus 3 miljoen Joden vertrekken naar de Verenigde Staten. Dan zit je 1890 zo'n beetje... En wij volgen eigenlijk de mensen die hier blijven. Nou, dan komen we in die Tweede Wereldoorlog terecht. En dan hebben we dat een stukje. En dan het laatste gedeelte komen we aan met de boot in Amerika. En volgen we eigenlijk het leven van die mensen die daar gewoon verder zijn gaan leven. Ja. Dus het eindigt wat mij betreft in een soort heel hoopvol, vrolijk iets... waarin gewoon het niet meer een soort unicum is als je het over Joodse cultuur of zo hebt... maar het gewoon onderdeel is van. En dat is het heeft een heel vrolijk eind, zou ik maar zeggen. Dus dat je. Dus er is echt nog een andere wereld ook. Ja. Die wij hier in Europa, wat mij betreft wel weer zouden mogen hebben, ook een beetje. Nou, meiden. Ja, zo is het. Het leven, jongens. Ja. Jullie over vrolijk einde gesproken. Jullie gaan zo meteen samen ook je vuurdoop als duo beleven. Maar dan wil ik eerst jullie nog even iets op de tegel schrijven. Oh ja. Om ons goed de nacht in te sturen. Wat wordt hier bij jou, Brigitte? Ja, ik had bedacht... reis licht of je moet licht reizen. Leonard Cohen ook, hè? Is dat ook, Traveling Light, op zijn laatste plaats. Reis licht, dat slaat overal op. Ja. Dat slaat echt letterlijk op vakantie gaan met niet veel meenemen. Dat is allemaal heel kut. Ja, kan je schrijven? Nu? Ja? Ja, ik maak ervan reis licht, want ik vind je moet vinden reis licht. Ja, reis licht. Nikki? Ja, ik dacht zoiets van niets is absoluut. Dus het is altijd in beweging. Dus als iets wat nu heel absoluut lijkt als eind, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is niet zo. Omdat het altijd in beweging is. Ja. En reislicht. Ja, ik vind het wel bij elkaar horen. Reislicht en niks is absoluut. Nou, dat is duidelijk. Dan kunnen we op pad, toch? We kunnen het leven heel flexibel tegemoet zien. Hopsakee. Wat voor liedje gaan we luisteren? Je is uit de archieven van Johnny Hoes opgeduikt, Brigitte. Ja, we hebben inderdaad... Is een archiefonderzoek gedaan afgelopen jaar. Er nog een oud zangeres zonder naam liedje kwam. Jeetje. Uit, wat nog nooit iemand gehoord heeft. Ach, jij gevonden. En toen hebben we dat twee stemmen. Het is voor Nicky een totaal nieuw genre. Ja. Die ging een tweede stem maken dat je denkt, wat is dit voor rare... Ik maak een soort Frigische tweede stem. Frigische tweede stem. Toen zei ik, dat doet de zangeres zonder naam niet. Dus ze heeft er een echte tweede stem van gemaakt. Tenminste, een zangeres zonder naam. Deze. Ja. Dus, en ze gaat heel dapper keihard mee blaren. Ja. Ik vind het heel dapper, want het is helemaal totaal ander genre. Absoluut. Dan wat jij normaal doet. Ja, maar die vrouw kan alles volgens mij. Die vrouw kan alles, En dat geldt voor jou ook. Ik denk dat jij binnenkort ook met hele Jiddische theaterprogramma's de zalen intrekt. Je zou eigenlijk met Jenny Arian de zalen ingegaan zijn, hè? Ja. Als we niet op deze malle pandemie getroffen waren. Ja, afgelopen oktober. Maar nu hebben we het verplaatst, gewoon een compleet jaar, naar aanstaande oktober. Als het allemaal dan doorgaat. Dus IJs en wederdienende. IJs en wederdienende. Ja, zijn jullie gewoon als cabaret-diva's, orconcours... De zalen plat spelen. Ja, gaan we de zalen plat spelen. Oh, dat zou hier zijn. Hoef je ook lekker niet alleen de tunnel in. Nee, dat is ook gewoon wel een tijger om mee de tunnel in te gaan. Ja. Maar nu nog even met Nicky. Ja. Gaan jullie samen staan? Yes, oké. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Misschien anders. Deze weg. Nou, jongens. Veel bewegen, hoor ik. Ik neem alvast afscheid van de luisteraars en van de kijkers. En van Peter van Os Accordeon en Emiel Visser Cello. Bedankt jongens, dat jullie zo lekker live in mijn oren hebben zitten spelen. En hoe heet het liedje ook alweer, Brigitte? Ik huil niet meer. Ik huil niet meer. Ja. Nou, kom maar op, Peter. Ik dacht dat jij de ware was. Zij dacht dat hij de ware was. Met je mooie blauwe ogen. We hadden net een nieuw matras. Ze hadden net een nieuw matras. En ik had de kamer net gezogen. Toen kwam jij binnen met zo'n blik. Toen kwam hij binnen met zo'n blik. Ik keek je aan en ik bevroor. Ik wist dat jij me ging verlaten. En ik had nog willen praten. Maar je was er al van door. Ik huil niet meer, al staan de tranen in mijn ogen. Nee, nee, ik huil niet meer, daar heb ik al genoeg gedaan. Ik ga vanavond vroeg naar bed, ik heb de wekker al gezet. En ik begin gewoon maar voor een baan. Ik ben te vondeling gelegd, zij is te vondeling gelegd. Mijn moeder kon me niet verzorgen. Toen ben ik jarenlang verkracht. Toen is ze jarenlang verkracht. Van de avond tot de morgen. Eindeloos. Toen vond ik eindelijk mijn man. Toen vond jij eindelijk je man. Zo'n liefde gun ik iedereen. Maar toen werd hij overreden. En nu is hij overleden. En nu ben ik weer alleen. Maar ik heb een ingeklapte long. Zij heeft een ingeklapte long. En geamputeerde benen. Ja, ja. Ik heb een afgestoten nier. Zij heeft een afgestoten nier. En mijn tanden zijn verdwenen. Ook zijn mijn ogen niet zo goed. Ook zijn jouw ogen niet zo goed. En er is iets met mij gehoord. Wat zeg je? En waar je bij hoort, om mij niet klagen. Ieder moet zijn kruisje dragen. Daarom zingen we in koor. Ik heb de wekker al gezet en ik begin gewoon maar voor een baan. Weet je wat ik doe? Ik ga vanavond vroeg naar bed. Ik heb de wekker al gezet en ik begin gewoon maar voor een baan. Uit de koffers van Johnny Hoes, hè? Ja, uit de koffers van Johnny. Heel erg bedankt, meiden. Nou, en lekker spelen het hele komende seizoen. Een beetje vrolijk. Ik heb er zin in. Dank Brigitte en Niki. Morgen in Kunststof een interview met journalist en schrijver Marcia Luiten. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Pizza, noodles, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. NPO.